«Ды гэта ж зусім не казка», – сказаў хлопчык, калі апавядальнік замоўк. «Гэта ты так гаворыш», – адказаў дзядок. «А вось запытай у бузіновай матулькі». «Гэта не казка», – адказала бузіновая матулька, – «але хутка пачнецца і казка. Якраз з усяго праўдзівага і з'яўляюцца самыя цудоўныя казкі. Інакш мой пахкі куст не вырас бы зімбрыка». З гэтымі словамі яна ўзяла хлопчыка на рукі. Галінкі бузіны, усыпаныя кветкамі, нечакана згарнуліся, і хлопчык з бабулей апынуліся нібы ў густой альтанцы, што панеслася з імі ў паветры. Вось было добра! Бузіновая матулька пераўтварылася ў маленькую прыгожую дзяўчынку, але сукеначка на ёй засталася тая ж зялёная, уся ў беленькіх кветачках. На грудзях дзяўчынкі красавалася жывая бузіновая кветачка на светла-русявай кучаравістай галоўцы, ажно вянок з гэтых жа кветак. Вочы ў яе былі вялікія, блакітныя. Ах, яна была такая міленькая, што ад яе нельга было адарваць вачэй. Хлопчык пацалаваўся з дзяўчынкай, і абое сталі аднаго ўзросту, адных думак і пачуццяў. Узяўшыся за рукі, яны выйшлі з альтанкі і апынуліся ў садзе перад домам. На зялёным поплаўчыку стаяў прыхілены да дрэва бацькоўскі кіёк. Для дзяцей і кіёк быў жывы. Варта было сесці на яго вярхом, і бліскучая балдавешачка стала прыгожай конскай галавою з доўгай грываю, што развеявалася. Затым выраслі чатыры тонкія моцныя нагі, і борсткі конь паімчаў дзяцей вакол паплаўца. «Цяпер мы паскачам далёка-далёка», – сказаў хлопчык, – «у панскі маёнтак, дзе мы былі летась». І дзеці гойсалі вакол поплаўчыка, а дзяўчынка, мы ж ведаем, што гэта была сама бузіновая матулька, прамаўляла: «Ну, вось мы і за горадам, бачыш сялянскія домікі, а вунь тыя напаўкруглыя выступы ў сцяне, падобныя на агромністыя яйкі, гэта ж хлебныя печы. Над домікамі раскінула свае галіны бузіна. Вось паходжвае па двары певень, бачыш, разгрэбывае смецце і адшуквае спажыву для курэй. Глядзі, які ён ганаркі. А вось мы і на высокім грудку каля царквы, якія магутныя дубы растуць вакол яе. Адзін з іх напалову вылез з зямлі карэннямі. Вось мы каля кузні. Глядзі, ярка палае агонь, як перац пакаваць для малатамі паваголеныя людзі, іскры сыплюцца дажджом. Але далей, далей, у панскі маёнтак». І ўсё, што не называла дзяўчынка, якая сядзела верхам на кійку за хлопчыкам, мільгала перад іхнімі вачыма. Хлопчык бачыў усё гэта, хоць яны толькі кружыліся па поплаве. Пасля яны накіраваліся ў бакавую алею і пачалі ладзіць там сабе маленькі садок. Дзяўчынка дастала са свайго вянка адну бузіновую кветачку і пасадзіла яе ў зямлю. Яна пусціла карэньчыкі і сцяблінкі, і хутка вырас вялікі куст бузіны, такі ж самы, як і ў старых з новай слабодкі, калі тыя былі яшчэ дзецьмі. Хлопчык і дзяўчынка ўзяліся за рукі і таксама пайшлі гуляць, але паімкнуліся не на круглую вежу і не ў Фредэрыксбергскі сад, не. Дзяўчынка моцна абняла хлопчыка, паднялася з ім у паветра, і яны паляцелі над Даніяй. Вясна змянялася летам, лета восенню і восень зімою. Тысячы малюнкаў адлюстроўваліся ў вачах і запаміналіся ў сэрцы хлопчыка, а дзяўчынка ўсё прамаўляла: «Гэтага не забудзеш ніколі». А бузіна пахла так салодка, так дзіўна. Хлопчык удыхаў і водар ружаў, і пах свежых букаў, але бузіна была за ўсіх мілейшая. Яе кветачкі красаваліся ў дзяўчынкі на грудзях, а да іх ён так часта схіляўся галавою. «Як цудоўна тут вясной», – сказала дзяўчынка, і яны апынуліся ў свежым зялёным букавым лесе. Каля іхніх ног цвіла духмяная белая буквіца. З травы выглядвалі вабныя бледна-ружовыя анемоны. О, каб вечна панавала вясна у прыемна пахучых дацкіх лясах! «Як хораша тут летам», – сказала дзяўчынка. І яны панесліся ўзбоч старога панскага маёнтка са старажытнай рыцарскай крэпасцю замкам. Чырвоныя сцены і франтоны адлюстроўваліся ў азерцах. Па іх плавалі лебедзі, зазіраючы ў цёмныя, халаднаватыя алеі сада. Па збажыне ішлі хвалі, быццам у моры. У кожным рове стракацелі чырвоненькія і жоўценькія палявыя кветачкі. Па загародах віліся хмель і бярозка. А ўвечар высока ўзышоў круглы ясны месяц. З лугоў паплыў саладжаваты водар свежага сена. Гэта не забудзецца ніколі. «Якая цудоўная тут восень!» – зноў загаварыла дзяўчынка. «І скляпенне нябеснае зрабілася ўдвая вышэй і сіней. Лясы застракацелі чырвоным, жоўтым і яшчэ зялёным лісцём. Паляўнічыя сабакі вырваліся на волю. Цэлыя плоймы качак з крыкам паляцелі над курганамі, дзе ляжаць старыя каменні, аброслыя ажынаю. На цёмна-сінім моры забялеліся ветразі, а старыя жанчыны, дзяўчаты і дзеці чысцілі хмель і кідалі яго ў вялікія чаны. Моладзь спявала даўнія песні, а старыя жанчыны апавядалі казкі пра троляў, дамавых, іншых міфічных істот. Лепш не можа быць нідзе. «А як тут добра зімою», – гаварыла яна потым, – «і ўсе дрэвы пакрыліся інеем, галіны іхнія пераўтварыліся ў белыя каралы». Снег зарыпеў пад нагамі, быццам на ўсіх былі новыя боты, а з неба сыпаліся адна за адною зорачкі-знічкі. У дамах запаліліся свечкі на елках, што былі абвешаныя падарункамі. Усе людзі радаваліся і весяліліся. У вёсках, у сялянскіх хатках не змаўкалі скрыпкі. Ляцелі ў паветра начыненыя яблыкамі булачкі, нават самыя бедныя дзеці ўсклікалі, як добра і хораша зімою. Так, цудоўна! Дзяўчынка паказвала ўсё гэта хлопчыку, і паўсюль пахла бузіна, паўсюль развеяваўся чырвоны сцяг з белым крыжам, сцяг, пад якім плаваў стары матрос з новай слабодкі. І вось хлопчык стаў юнаком, і яму таксама прыйшлося накіравацца ў далёкае плаванне ў цёплыя краіны, дзе расце кава. На развітанне дзяўчынка дала яму кветачку са сваіх грудзей, і ён схаваў яе ў псалтыр. Часта ўспамінаў ён на чужыне сваю радзіму і разгортаваў кнігу. Заўсёды на тым самым месцы, дзе ляжала кветачка, якую далі яму на памяць. І чым болей юнак глядзеў на кветку, тым свяжэйшая тая рабілася і мацней пахла. А юнаку здавалася, што да яго даносіцца водар дацкіх лясоў. У пялёстку ж кветачкі яму ўяўляўся тварык блакітнавокай дзяўчынкі. Ён быццам чуў яе шэпт, як хораша тут увесну, у летку, у восень і ў зімку. І сотні малюнкаў праносіліся ў ягонай памяці. Гэтак прайшло нямала гадоў. Ён састарэў, сядзеў са сваёй бабулькай, жонкаю пад расквітнелым бузіновым кустом. Яны трымаліся за рукі і гаварылі пра былыя дні і пра сваё залатое вяселле, гэтак жа, як і іхнія прадзеды з новай слабодкі. Блакітнавокая дзяўчынка з бузіновымі кветачкамі ў валасах і на грудзях сядзела на галінцы бузіны, ківала ім галавою і гаварыла: «Сёння ваша залатое вяселле». Пасля яна дастала са свайго вянка дзве кветачкі, пацалавала іх, і яны заблішчэлі спачатку як срэбныя, а пасля як залатыя. Калі ж дзяўчынка паклала іх на галовы старых, кветкі пераўтварыліся ў кароны, і муж з жонкаю сядзелі пад квітнеючым пахкім кустом, быццам кароль з каралеваю. І вось стары пераказаў жонцы гісторыю пра бузіновую матульку, як сам чуў у маленстве, і абоім здавалася, што ў той гісторыі было так шмат падобнага на гісторыю іх асабістага жыцця. І якраз тое, што было ў ёй падобнае, найбольш усяго і падабалася ім. «Так, так», – сказала дзяўчынка, якая сядзела ў зеляніне, – «хто заве мяне бузіновай матулькаю? Хто дрыядай? А сапраўднае маё імя – успамін? Я сяджу на дрэве, што ўсё расце і расце. Я помню ўсё і ўмею расказваць пра ўсё. Пакажы, ці захавалася яшчэ ў цябе мая кветачка?» І стары разгарнуў псалтыр. Бузіновая кветачка ляжала такая свежая, быццам яе толькі што паклалі туды. Успамін па-сяброўску хітаў галавою старым, а тыя сядзелі ў залатых каронах, асвечаныя пурпуровым вячэрнім сонцам. Вочы іхнія заплюшчыліся, і ды тут і казка заканчваецца. Хлопчык ляжаў на пасцелі і сам не ведаў, ці бачыў ён усё гэта ў сне, ці толькі чуў казку. Імбрык стаяў на стале, але з яго не расла бузіна, а дзядок збіраўся ўжо адыходзіць, а хутка й пайшоў. «Які цуд! Якая вабнасць!» – сказаў хлопчык. «Мама, я пабываў у цёплых краёх!» «Веру! Веру!» – сказала маці. «Пасля такіх двух кубкаў моцнай бузіновай гарбаты можна пабываць у цёплых краёх». І яна добра загарнула яго ў коўдрачку, каб ён не прастудзіўся. «Ты, здаецца, паспаў, пакуль мы са старым сядзелі ды спрачаліся пра тое, казка гэта ці быль». «А дзе ж бузіновая матулька?» – запытаў хлопчык. «У імбрыку», – адказала маці. «І няхай сабе там застаецца».